Kumaş nasıl pantolon oldu? Bu demir nasıl bisiklet oldu? Bu ağaç nasıl kitaplık oldu? Kitaplar nasıl içine daldı? Ya uzay gemisi? Mısır piramitleri? Koca köprüler? Bilgisayar tıp çantası? İşte bunlar hepsi emek. Hep birlikte soralım. Emek demek ne demek? İşte bunlar hepsi emek. Hep birlikte soralım. Emek demek ne demek? Akşamki yemeği kim yaptı? Tarlaya tohumları kim ekti? Duyduğum bu çalgıyı kim yaptı? Dinlediğim bu şarkıyı kim çaldı? Yavuzlar gemisi.